geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım, ellerim uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Sormadım ama kalbim yine yan yana. Sarmadım o belimden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu. Saydım kaç gece dolu. Kaç